Doamnă, eu sunt negociat, nu vreau asta. Să vezi, doamnă, doamne, domnișoare, dar eu vorbesc cu mine. Deci nu era, vă rog frumos. Vorbești eu cu băiește din omul de uniform. Dacă vrei ceva, dați cu mine, nu cu azi. Bine, mai zis că știu, da. Hai, că vă băgați la insecție. Invitați-o la femeie de vestibul. Acum vorbește domnul diacon, lector biscar, doctor, nu parcă fiești, Alessandro Arion. Codoxie și societate la începutul secolului 21, reprezent dialogul stat biserică. Totuși vreau, Alessandru, și de fapt tot ce ca la Marea Sfântă, să ne concentrăm pe puține cuvinte pentru a putea finaliza și acel comunicat peste ore și un pic și ultimele dezbateri. Deci, dar n-ați văzut toată lumea, nu te, acum zic și eu că... Păi da. Cum ați văzut mai mult? Eu am zis așa, la zic pentru toate... Care să nu, să nu... Nu, dar nu ne-a spus că 24 de ore discutăm azi? Da. Când ne-ați dat mesajul, zici 24 de ore astăzi discutăm. Eu m-așteptam până la urmă. 24 de discutăm și somn și toată, cum adică? Păi da. Dacă îți dați impozion, pe neapă de aseară să discutați. Ați apus somn azi noapte la masă. Deci 24 de ore cum vreți. Haideți, haideți. Alexandru, te rog frumos. Hai. Până la urmă. Vreau să mă leg puțin de referatul... Au urmație la dezbaterea asta. Al dacă colegii, intră așa în... Al colegii... Nu. Vreau să împlinesc doranțele celor de aici, din misiunea aia. Lăsați pe aceea, că acum avem timpul ăsta care... Nu, vreau să vă spun ceea ce nu știu. Vreau să vă spun ceea ce nu știu. Ascultați. Cauza numărul 1 a mai profundă a divorțurilor de care vorbea și vorbim, da? Știți care este? Omul fiind postați față, cei doi nu se mai privesc în față. Nemai privindu-se față în față, înstrăinându-se și însipindu-se orice urmă de dragoste. De dragoste. Nu? Aceasta este numărul 1. 2. Am venit astăzi în mare grabă de la Târgoviște, unde de ieri se desfășoară, s-a terminat la ora asta un prestigios simpozion internațional. A terminat. Unde am avut pe datele onoarea să cunosc în carne și oase pe cel mai prestigios teolog luteran în ultimele decenii, Jürgen Moltmann. M-a frapat discursul domnului Jürgen Moltmann, bun prieten al Ortodoxiei Române și al Părintelui Stăgălaie, care în proporție de 90 ceva sunt din prelegerea sa, n-a amintit niciodată cuvântul Hristos sau Dumnezeu. Nimic. Putea să fie o prelegere a unui sociolog, a unui antropolog, a unui și ceva de parte. La final, după o metodă al Părintele Stăniloae, Alfa și Omega, a venit un pic și acasă. Când am plecat însui să odihnea fiind de la 86 de ani, și am făcut cunoștință, am vorbit puțin, eram o mare treabă și i-am spus cu ce mă ocup și m-a introdus colegul de Daniel Montero din Germania și mi-a zis go and preach the word of God. Du-te și propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Cum așa ce el făcuse mai puțin? Tema mea pe care, sigur, nu e specialitatea mea, în primul rând, dar am încercat să desfășor ceva în Ortodoxie și societatea la începutul secolului 20, având câteva subcapitole, religie și biserică în societatea contemporană, Ortodoxie și identitate națională, relație între biserică și stat și concluzie. Aș picui câteva idei care poate să vină întâmpinarea dorințelor, poate mai mult afective, decât, știu eu, nu știu, raționale ale câteva colegi grăbiți. Cred că suntem, ne plasăm într-un echivoc în care, într-un pas, din care e greu să ieșim. E greu să ieșim de la stată în pace, într-un dualism. Lumea sensibilă versus lumea inteligibilă, lume, materie, suflet, sau om, trup, suflet. Vorbim despre stat, biserică, două entități care se vor supraordonate sau subordonate una altea, o subordoneze una pe cealaltă. Ori asta pornește la însă și constituția umană. Sigur, lucrurile sunt comune, sunt cunoscute în Belgia, de fapt, omul este o ființă deopotrivă socială și spirituală și el zicea foarte frumos, de asemenea, o ființă liberă și aservită, înclinată spre sacrificiul de sine, spre viața și spre atitudine egoistă. o ființă josnică, dar și sublimă, purtând în sine chipul lui Dumnezeu și imaginea lumii naturală și socială. De aceea omul se definește deopotrivă prin raportul său cu Dumnezeu, cu natura, cu societatea. Societatea aceasta are pretenții totalitare și este tentată să-i spună omului că este produsul ei. Și deci ea aparține întregime. Iisus Hristos afirmă dualismul împărăției lui Dumnezeu și împărăției Cezarului. În ultimele decenii s-a revenit la conștiința antică păgână, care recunoștea puterea absolută a societății și a statului. Relațiile dintre om și societate par a fi paradoxale. Lucrul cel mai important este să înțelegem că omul aparține nu numai planului social, ci și planului spiritual, izvor al libertății lui. Sigur că raportul dintre biserică și putere conține, sau raporturile conțin conflicte de conștiință, uneori latent, altor manifest. Cercetările privind relațiile dintre biserică și stat pun în valoare o serie de factori care au determinat evoluția vieții bisericești. Pentru că din șoși, biserica reprezintă comunitatea care are ca finalitate comuniunea oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos, Fiul întrupat în Duhul Sfânt. Dar după cum Iisus Hristos este persoană istorică, și biserica este istorică. Este și istorică. În toate epocile, puterea seculară a avut tendința, a avut această păcătoasă propensiune să exercite o acțiune directă în materie de religie pentru a-și afirma mai bine dominația. Și asta încă de la început din biserica. Comemorăm, aniversăm, comemorăm, da, și comemorăm atâția ani de la editul de la Mediul Anul 1312. Încă de atunci, când se începe să instituie relația stat-biserică în creștinism, statul rămâne, încă de atât spuneam, un instrument secular, considerat ca fiind necesar vieții sociale în virtutea păcatului original. Deci, ca principiu avem pe de parte statul, recunoscut ca o instituție voită, cerută de structura bisericii și care nu se poate lipsi de protecția acestuia și, pe de altă parte, biserica dorind să-și păstreze autonomia și poziția și fiind prin originea și prin scopurile sale superioară statului. Trec peste aspecte legate de mult disputata și controversata, mă rog, până un punct, poate, de la un punct, legea cultelor 49/2006, după atâtea hărubisme din 94. Câteva elemente privind religia și biserica societatea contemporană. Sigur că statul face parte din cadrul acestui eon. Nu are nimic absolut. Nici existență nu are decât în măsura în care Dumnezeu îl ține pentru a asigura ordinea provizorie a acestei lumi. Aspectul profund întoitor al tendinței creștine se regăsește pe deplin afirmat de către Mântuitorul Hristos, prin care cele duhovnicești sunt cu necesitate distincte de cele politice și că trebuie dat cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, Matei 22:21, bine de rețiunea acest locușul. Sigur, nu înseamnă asta o legare a statului de către creștini și nici un refuz de a recunoaște autoritatea, dar prin dați cezarul ce este al cezarului, legământul cel nou testament introduce o idee care se va dovedi extrem de influentă, și anume aceea a separației dintre stat și religie. Religie și biserică în societatea contemporană, sigur că pentru o lungă perioadă de timp, s-a susținut că religia și modernitatea se expun reciproc. Mișcați-vă, stați... După această viziune, secularizarea reprezintă inevitabilul termin în termen de semnificație socială al religiei ca o consecință a procesului de modernizare. Așa că am știut noi de la școală, mă rog. Așa ne se spune. Dar, dincolo de faptul că această secularizare se vorbește din nevoia de autonomie a unui modern, și, de fapt, eu mă teac nimic. Evul mediu reia chestia aceasta, încercând să reînvie ceea ce zicea Părintele Stăduraie, cum să reînvie ceea ce a fost mort de la început, mort din fașă. Mai mult decât atât, secularizarea se răspândește din țările europene, în toate colțurile lumii, devenind un vehicul al modernității. Studii numeroase au arătat că industrializarea, urbanizarea și nivelurile crescând al educației și bunăstării au redus în mare măsură influența instituțiilor religioase asupra oamenilor care cresc în societățile dezvoltate. Moartea religiei a fost înțelepciunea, între ghilimele, convenționată în cadrul științelor sociale, în cea mai mare parte a secolului ăsta pe care l-am lăsat în urmă un pic. Un studiu efectuat nu de mult, în 152 de țări, a arătat că niciuna din acestea, exceptând Statele Unite, ale Americii și nu ale Indiei, nu înregistra o separare absolută între stat și religie. Este centrală la rețetă. Este chestia cu India asta. În sensul că ei, stat n-ar acorda niciun sprijin de religie. Dimpotrivă, s-a constatat că implicarea statului în religie este un fenomen în creștere. Astfel s-a dovedit că separarea statului de religie nu a fost o dimensiune esențială a societăților democratice. Predicția conform cărei religia ar înceta să joace un rol important în orice stat s-a dovedit a fi greșită. Din contră, religia are o prezență proeminentă în sfera publică. Trec peste magistratul Mircea Eliade, dar spuneți. Cred că a fost creștin până la urmă. Cred că s-a reîntors. Așa zicea Părintele Stăinu, chiar să zic că îi pare rău că i-a spus în tinerețe. Pe când celălalt... Dar de ce? Că el a fost dat la care s-a mai în general, țările care sunt mai puțin evoluate din punct economic, sunt mai aproape de Dumnezeu. O constatare, părerea mea, astăzi, în 2013, nu ce a fost acum câteva sute de ani. Deși teza pluralismul religios a apărut deja în anii 80. Aici? Tot? Samuel Huntington a continuat să abordeze viața religioasă a țărilor fost comuniste prin raportarea ei la modernitatea occidentală. Ideea lui Huntington este invocată ca argument al diferențierii religioase dintre Europa de vest și vest. Întâmplător am dat peste, pregătit în această prelegere, peste o carte de dialoguri a plecat deja după o pauză de masă, reputată de teolog Radu Preda, care se numește Cultura Dialogului Predolic. Păi, și eu bine, peste confuz cu el. Și exerciții. Nu, nu. Am dus la pedale. Plecat. Măi, o să amintea ca așa, ca vodă prin lobot. Apropo de Samuel Huntington, într-un dialog pe care ceva ani în urmă îl lua boierului spiritual cu paleologul, Alexandru Paleologul, mai era Alexandru că sunt colegii doamne care pleacă acum. Vedeți că a plecat, că e super pe colegi. Nu, nu, nu. Și Paleologul și Radu Preda și Uran au fost colegii doamne. Doamna din față. Ui, și eu am admirat să-i față de și unul și altul. Bravo. Nu spun nimic de la spate. Și au fost și mie de El zicea despre politologul american, numit Lucrează Zec, politologul american, care vorbește despre această parte de răsărită a Europei, ca fiind asiatică, iar că despre noi, despre ortodoxia noastră, că ar fi în afara Europei, ceea ce el denotă o crasă în cultură. O mare suficiență în a formula niște judecăți care nu sunt a posteriori. O judecată completă este una a posteriori și nu una a priori. Ori zicea el, și cred că nu trebuie să ne fie rușine din potrivă, Alecu Paleologu, Alexandru, nu, noi trebuie să ne acceptăm pe noi înșine nu doar ca pe o concesie, ci cu interes și reală dorință de a ne integra, tot spațiul nostru de referință cu ceea ce a fost la cultura slavonă care a dat rezultate extraordinare, dar ignorate. Și mă întorc. Ortodoxie și identitate națională. Nu i-a spus Paleologul, bă, ce? Acum iertați-mă că fac o paranteză aia. Dar e bună și asta. A trecut eu la Martin după 20 de ani. Era ministrul culturii și zice, mă, ales, măi, toate, mă. Măi, tăi cum să le duci niște vorbă, că ai trecut de la pedere la pedere, mă, da. S-a schimbat așa la pasă. Nu știa cum să răspundă, erau de 40 de generație. Sunt absolut, sunt la zi, sunt primiască. Și a recunoscut până la urmă că... Acum am înțeles că vor să răspundă de acolo, pe el și pe Macron și pe alții. Au și plecat, nu? A plecat, sigur, nu știți că... Plecați, părinte, consilier. Nu, a plecat. Am plecat voi și adică de... Nu mai, s-a întors la prima cea acuste, probabil. Ideea s-a întors la prima. Ortodoxie și identitatea națională, semnificativ este faptul că, prima idee, că identitatea națională românească cuprinde atât dimensiunea europeană, cât și pe cea creștină. Prin urmare, se consideră că Biserica a servit, în primul rând, intereselor națiunii și nu intereselor, și nu interesele societății și ale membrilor săi. Din punct de vedere ortodox, Idealul națiunii poate fi complet integrat în idealul creștin. Creștinismul este perceput în România, și știm bine și ne place mult cu acesta, ca indisolubil legat de naționalitate. Spre deosebire de modernitatea occidentală, care a separat evoluția națiunii de cea a bisericii, în Europa de Est, inclusiv în România, modernitatea a cimentat unitatea bisericii și a națiunii. Ortodoxia a fost adoptată de către națiunile forțate să supraviețuiască sub dominația imperiilor, în timp ce catolicismul a fost reprezentat de națiunile independente și puternice economic. Această disparitate este responsabilă pentru fundamentul social și economic diferit al fiecărei confesiuni creștine. Citesc dintr-un sociolog român. Ori aparține ortodoxiei înseamnă a avea prin naștere sau prin alegere o identitate determinată, lingvistic, geografic, cultural, mental. Cu alte cuvinte, nu poți fi pur și simplu ortodox, un ortodox, ci, dar poți fi un ortodox rus, un ortodox bulgar, un ortodox grec. În zilele ortodoxe, de la Rusia la Grecia, dezvoltarea modernă și industrializarea au avut loc cu aproape două secole mai târziu decât în Occident. Prin urmare, capitalismul nu a fost niciodată o forță economică dominantă în aceste țări. Acest lucru explicând de ce ortodoxia a fost și rămâne cultural și teologic diferită de romanul catolicism și protestantism. Uneori cu avantaje, alteori mai puțin avantaje și părintele profesor știe atât de bine că reprezintă... Radu, e prodea dispărut. Această confesiune. Nu le-am plecat și ne-a zis că au plecat. Corege. Dintre autorii români diversi care au studiat ortodoxia și rolul său în viața socială, personalități notori, precum Nicolae Iorga, Simeon Mechedin, Constantin Dorosul Modru, Lucian Blaga, Dratna, Sănivai, Iliade, Nifor Creanic, Bărcilă, Brucănescu. În efortul lor de a pune în lumină specificul național, ei au căutat acele zone care ar putea fi relevante pentru specificul etnic. Ei au abordat probleme cheie ale ortodoxiei și ale culturii naționale. Caracterul religios al vechii culturi românești, rolul de protector al ortodoxiei asumate către provinciile românești după căderea Imperiului Bizantin, donațiile domnitorii români, măsirul din mundul atât, etc. etc. În același timp s-a constatat că odată cu apariția modernității, intelectualii români au devenit tot mai înstrăinați de tradiția ortodoxă. Ruperea intelectualilor, citesc acum dintr-un mare spirit creștin, un savant de renume internațional care s-a numit Virgil Cândea, și care zicea ruperea intelectualilor noștri de tradiția ortodoxă, care fusese urmată de poporul român în spiritul filocaliei, a avut loc în secolul XIX și a fost cauzată de o brutală pripită și multe feluri dăunătoare modernizare, care a afectat societatea și mai ales gândirea morală, relațiile umane. Pe de-o parte, călugării și oamenii simpli au continuat să trăiască conform tradiției. Pe de-altă parte, o minoritate a îmbrățișat Occidentul folosind puterea sa culturală, politică și economică pentru a declanșa o nouă dezvoltare a țării pentru mai mult de un secol. Și conchida ei spunând și ceea ce n-are teza pe care domnul Radu Prădănaru îmbrățișau până la capăt și cred că nici eu, această minoritate, zice el, este responsabilă pentru secularizarea vieții noastre. Pentru slăbirea nivelului spiritual, pentru străinarea de rădăcini și de trecut. Scuze. Este evident că ortodoxia a urmat o altă cale în direcția modernității decât confesiunea creștină occidentală. Spiritualitatea autentică a poporului ortodox poate fi încă exprimată în forme tradiționale, deoarece ea încă există, este disponibilă, nu bizanciană, a zis o spoliată de vrașă. Dezbrăjită, parcă sună. În acest sens, ortodoxia putea fi numită chiar o religie postmodernă. Zicea Dan Dungaciu. S-a spus că există o modernizare fără modernitate. Aceasta reprezentând în cele din urmă paradoxul numii ortodoxe. Credem că susținem că România experimentează un tip de modernitate și anume una, o numește un autor tendențional de tendință, care poate fi de asemenea caracterizată ca o modernitate asupra viețuirii. Spre deosebire de modernitatea occidentală, orientată spre dezvoltare, emancipare, spre progres social, economic, în Europa de Est, aceasta a fost adoptată ca o modalitate de păstrare a identității culturale, naționale și religioase, având în vedere presiunea venită din exterior, pe care tot vorbim mai ales de când pășit am din așa vașii din 1 ianuarie 2007 în niște structuri. Nu e timp acum să vorbim asupra relațiilor între biserică și stat decât prea puțin. Nu mai insist asupra modelelor cunoscute, Cezarul Papism, Papul Cezarit, o simfonie bizantină, ce însemna conglăsuirea celor două. Zicea într-o novelă, novela 6 a Codului Sălătal, un împărat creștinian, în care oferă definiția clasică a relației între biserică și stat, prin care statuează, afirmă că dacă preoția este în toate privințele lipsită de vină și are acces la Dumnezeu, și dacă împărații administrează echitabil și judecie statul în prezența de grijă lor, atunci va rezulta armonia generală, sinfonia. Și tot ce este benefic va fi revărțat asupra neamului omenesc. Recunosc că nu am, n-am găsit traducerea limba română, am putut din nou altă limbă și poate nu e cea mai impecabilă. Începând cu 89-90, liderii teorei au pus serios problema sinfoniei, în sensul în care acest concept, dezvoltat în perioada bizantină, poate descrie în mod corespunzător relațiile biserică-stat în noua societate democratică. Astfel, Biserica Ortodoxă a fost recunoscută ca un simbol al identității naționale și, prin urmare, inclusă în rândul instituțiilor de bază, care susține proiectul național în scopul de a servi noile ținte impuse de modernitate. Biserica nu a luat măsuri pentru a produce, pentru a genera restructurarea societății, chiar dacă a aprobat noul concept. Oricum ar fi, tema clasică a celor două cetăți. Cetatea terestră, Civitas Dei, versus Civitas Terena. Și eu mă adresesc că în jurnalul Petrețuța, scris de un domn foarte tânăr pe atunci, numit Radu Preda, am auzit prima oară de Civitas Dei versus Civitas Terena, Sive Diaboli, cum zicea maestru. Dar nu avem o traducere în română nici acum a cărții. E mare. Augustin. Dar n-am găsit-o. Sunt două. E una nereușită, făcută la Cluj de un răposat filolog și mai una de... În ediție albă? Da, sunt mai multe volume de care sunt aici o ediție de nefolosit. Întrucât nu a reușit să funcționeze ca expresie publică a societății, in corpore, și da fiind năravul, la numit eu chiar atat, de a politiza administrația, statul a limitat relația cu biserica la sfera unor tranzacții mercantile electorale. Consecința acestei reducții este că abia prin legea numărul 49/2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Biserica Ortodoxă are un statut recunoscut prin lege. Dar nu unul de biserică națională sau majoritară, ci unul inter alia, alături de celelalte 17. De prea multe ori, statul fost comunist nu știe ce așteaptă de la biserică. Separație totală, de bază laice moderne sau cu abitare de peste grad, pornit de la comanda răspătită ideologii de la buget, trecând prin sinfonia bicefală și terminul valistitul temporar. Același fenomen de, l-a numit cineva, cacofonie motivațională s-a petrecut și în sânul bisericii. După 1990, ea pendulează între clericalizare, biserica deasupra statului, refuzul diversității confesionale pe baze etno-teologice, în care rolurile se armonizează conjunctural. Din păcate, statul și biserica au căutat o ieșire, dar nu prin negocieri flexibile, adesea prin contrapunerea unor poziții maximaliste. În ultimii ani, partizanii politici ai integrării europene nu pledează pentru anihilarea moștenirii ortodoxe, fie și pentru că o astfel de operațiune i-a lipsit de votul electoratului, care continuă să se recunoască în creștinismul răsăritean. Cu excepția extremiștilor de serviciu, de ambele capete, unii care satanizează ortodoxia, s-o spatem afară, în afara legii, pe de altă parte, cei care zic că trebuie să declanșăm o cruciadă anti-occidentală și iarăși nu sunt puțini și ăștia. Cred că ar trebui, noi ceilalți, avem datoria de a ne așeza mental potrivit proverbului englezesc. You can't eat your cake and have it. Nu poți să mănânci tortul să-l și aici în același timp. Adică, odată intrați în Uniunea Europeană, nu putem arunca peste port ortodoxia, dar nici nu putem să ne practicăm dreapta credință așa cum, ca și cum nu am fi parte a Uniunii Europene. Biserica are dreptul de a susține magisteriul, dar și vocația de a recunoaște legitimitatea pluralismului, inclusiv în domeniul etic. Și foarte scurt, așa, în loc de concluzii, decelând situația tragică, de criză la toate nivelurile, Trebuie să cerem ceea ce trebuie. Și toate celelalte se vor adăuga. Nouă, zice Mântuitorul. Abordarea social-culturală, fără adevărată dăruire, nu va dăinui. Ce ne va putea uni? Oare vreun partid, front, alianță politică, bunăstare materială, artă? Hristos, avem conștiința noi că este singurul numitor comun. Părtășia cu Sfânta Liturghie sau în Sfânta Liturghie cu Hristos face să se păsteze în mintea noastră o sintagmă. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră în Hristos, Dumnezeu să o dă. Răspunsul îl cunoaștem, să nu pregetăm al înfăptuit doar această experiență mentă. O idee, și cu asta închei, care mi s-a părut de forța Părintelui Decan de la Iași astăzi, de la simpăziul de la Târgoviște, care vorbea de frumos despre faptul că... Fostul decan. Decan de apuri. Fostul decan, că... Nu mai pot să zic decan de unor. Ca președinte, decan de apuri. Așa. Decan de apuri sau decan de... Cum îl cheamă acasă? Saba, dar Saba e fost decan, nici nu mai am dat. Tot așa, vedem în funcție. Care vorbea despre funcția cuvântului și care funcție, noi de obicei când folosim cuvântul, nimic, nu logosul, cuvântul, verbul, cuvânt mare, ci cuvântul. Zicem, cuvântul este cel prin care împărtășim informații. Nu, funcția poate primordială, cum este aceea de vindecare. Prin cuvânt se vindecă. După modelul, după ceea ce ne-a dat Mântuitorul însuși. Zic doar cuvântul, Doamne, și se va vindeca fiul meu. Deci, sinaxa aceasta adunată aici dintr-un motiv binecuvântat și cu o dorință de a face puțin ordine, poate și mințile noastre și a mai spune, a mai pregăti niște rapoarte și către cei dirigutorii noștri, cred că ar trebui să fie, că ne-a plăcut tot timpul și am auzit cuvintea aceasta de ordine. Nu, vindecare, iubire, și așa mai departe. Aș încheia cu, mulți dintre noi poate știm, Sfântul Episcopul Antiohie Teofil, care a scris, secolul 2-3, apologia către Autolic, un anume magistrat roman, și care el a apărut creștinismul de acuzații nedrepte aduse de motive de păgâni, scoate în relief superioritatea doctrinară și morală a creștinismului și citez poate cel mai cunoscut fragment, care este delicios, savuros, literar, dar și foarte inteligent, prin care se rezolvă, prin care s-ar putea rezolva dificila relație în fundătura, aporia între biserică și stat. Iată ce îi spune Teofil, Sfântul Teofil la Antiohie lui Autolic. Voi cinsti, deci, mai mult pe împărat. Nu când mă închin lui, ci când mă rog pentru el. Mă închin lui Dumnezeu, știind că împăratul de Dumnezeu a fost rânduit. Dar mă vei întreba, pentru ce nu te închin împăratului? Nu mă închin împăratului pentru că Dumnezeu n-a rânduit ca oamenii să se închine împăratului, ci să-l cinstească cu cinstea legiuită. Împăratul nu-i Dumnezeu, ci om, rânduit de Dumnezeu. Nu pentru a-i se închina lui oameni, ci pentru a judeca cu dreptate. Că după cum lui s-a încredințat de Dumnezeu pregătoria de împărat, iar împăratul nu vrea ca cei care sunt sub stăpânirea lui să se numească împărați, că numele de împărat este al lui și nu este îngăduit altuia să-l poarte, tot așa nu este îngăduit să te închină altuia decât numai lui Dumnezeu. Cinstește așadar pe împărat iubindu-l, supunându-te lui, rugându-te pentru el. Făcând aceasta, faci voia lui Dumnezeu. Mulțumesc!